यथा सर्वासापां समुद्रेकायनम एकं सर्वेषां स्पर्शानां त्वगेकायनम एकं सर्वेषां गंधानां नासिकेकायनम एकं सर्वेषां रसानां जिह्वेकायनम एकं सर्वेषां रूपानां चक्षुरेकायनम एकं सर्वेषां शब्दानां श्रोत्रमेकायनम एकं सर्वेषां संकल्पानां मनएकायनम एकं सर्वासां विज्ञानानां हृदयमेकायनम एकं सर्वेषां कर्मणां हस्तावेकायनम एकं सर्वेषां आनन्दानां उपस्थेकायनम एकं सर्वेषां विसर्गानां पायुरेकायनम एकं सर्वेषां अध्वनां पादावेकायनम एकं सर्वेषां देवानां वेदानां वागेकायनम सयदा सर्वासापागं समुद्रेकायनम सयथा इस बात को जिस प्रकार से उत्पत्ति और स्थिति को आपने समझा उसी प्रकार से प्रलय को भी समझिए आप किस प्रकार से वह एक आयन भूत आपका में ही होता है यह समझाने के लिए आरंभ स्वयथा सर्वासम अपाम समस्त प्रकार के जलों का एक मैंने समस्त प्रकार के विशिष्ट सर्वासम इसलिए कह दिया समस्त विशिष्ट नाम आदि से विशिष्ट जो जल हैं उन सब का एक आयन एक आश्रय एक कारणभूत तत्व वह क्या है सामान्य जल है समुद्र से तात्पर्य सामान्यम जलम जलत्व जल सामान्य ही समस्त विशिष्टों का कारण होता है अयन होता है लय स्थान होता है एवं सर्वेषां स्पर्शानां समस्त विशिष्ट स्पर्शों का एक पगिंद्री रूपी एक आयन होगा या इंद्र से तात्पर्य तब स्पर्श सामान्य स्पर्श विशेषों का स्पर्श सामान्य ही यह स्पर्श तन्मात्र जो चीज है वही लय स्थान होता है आलव्य प्रलय का स्थान है कारणभूत है एवं सर्वेषां गंधानां नासिकेकायनम समस्त गंधों का नासिका रूप सामान्य गंध समस्त विशिष्ट गंधों का सामान्य गंध रूप नासिका यह वही एकायन है वही आश्रय वही कारण है वही सूक्ष्म तत्व है जिसमें सब लय होता है एवं इसी प्रकार से सर्वेषां रसानां सर्वेषां रूपाणां सर्वेषां शब्दानां सर्वेषां संकल्पानां सर्वेषां विद्यानां सर्वेषां जो है कर्मणाम सर्वेशम आनंदानाम सर्वेशम विसर्गानाम सर्वेशम अध्वनाम सर्वेशम वेदानाम च तत्त जो है का सामान्य जो स्वरूप है इनका वही उनका प्रलय का लय का स्थान है क्योंकि वही उनका कारण है मैंने कह रहे समस्त विशेषों का कारण सामान्य होता है अरे से जो महासामान्य है आपका वही सब परिक्रम जिसके शुरू में अस्य महतो भूत इसलिए न केवलम स्थित्युत्पत्ति काल प्रज्ञान व्यतिरिक्त अभाव जगत ब्रह्मत्वम के स्थिति और उत्पत्ति काल ही नहीं कि जो प्रज्ञान से भिन्न न होने के कारण से जगत ब्रह्मत्व कथन कम कर रहे हैं किंतु प्रलय काले च प्रलय काल में भी यह ब्रह्म ही है यह बात सिद्ध करने जा रहे हैं इस पर विचार कर चुका था काफी कि जो है इन वाक्यों को गलत अर्थ ना ले रहे कि इसलिए मतलब स्थिति काल में जगत ब्रह्म है अतएव जगत सत्य है ऐसा उल्टा अर्थ इसका नहीं लगाना ब्रह्म तो कारण दृष्टिया जैसे जब पट बना हुआ है तब अभी ये धागे हैं का तात्पर्य है आप कारण दृष्टिया कथन कर रहे हैं जो कारण होता धागों से जैसा काम हो सकता है वह काम पट से नहीं जो पट रूप कार्य से होता है वो नहीं कार्य कार्य भावित्व को लेकर के अर्थ क्रियाकारित्व को लेकर के अभेद कथन नहीं हो रहा है केवल कारण दृष्टिया कह दिया यह जगत को ब्रह्म कह कर गए जल बुद्ध फेनादि नामी वल व्यतिरेकित अभाव जैसे दृष्टांत से स्पष्ट हो जाएगा जल बुद्ध फेनादियों के समान सलिल मैंने जल से भिन्न वास्तव फेन बुद्ध वास्तव में है ही नहीं ये इसका तात्पर्य होगा ना अजो है क्या फिर ब्रह्म ही है अजय कह फेन बुद्ध क्या है जल है किसने फेन बुद्ध को ही जल कहा देता है तो उसका तात्पर्य हो गया उसकी कारण दृष्टि से उसको कथन कर देना कार्यावस्था में कारण संज्ञा प्रयोग कर देना कारण दृष्टि से कथन मात्र नहीं होता है और इसलिए कथन करना है कि वास्तव में यह कार्य उस कारण से भिन्न नहीं है जब कारण से भिन्न नहीं है जब कारण के सत्व आ जाएगा तो व्यवहारिक के लिए आतुदा है लेकिन यह वास्तविक पारमार्थिक सत्य नहीं हो सकता क्योंकि कार्य उस कारण में विद्यमान एक अवस्था विशेष संस्थान विशेष मात्र ही है और जो अगर जो आरोपित अध्यारोपित तो संस्थान विशेष जो होता है वह नित्य नहीं हो सकता अच्छा पारमार्थिक सत्यता तो नहीं आ सकता है लेकिन सत्य जो व्यवहार के लिए आवश्यकता है वो सतत व्यवहार के लिए आ गया सत्यत्व तो आया लेकिन पारमार्थिक नहीं आया। क्यों? वो जो अवस्था विशेष रूप की उत्पत्ति में आपकी प्रक्रिया लगी है, कार्य रूपेण जो अभिव्यक्ति के पीछे जो अनेक कारण बन रहे हैं, उन कारणों के कारण से वो क्या हो गया? अनित्यता गई, नित्यत्व गया। इसे अस्थि भाति प्रिय जो है ये सभी में अनुसूत होते हैं, यादृश अस्थिता ब्रह्म की है, तादृश अस्थिता इसमें अनुसूत नहीं होती। यादृश प्रियता है, तादृश नहीं है, वहां निर्दिश है, निरपेक्ष है, निर्दिश निरपेक्ष आनंद है क्या? नहीं, इसीलिए वहां जब कहा जाता है कार्य कारण अनन्यत्वाधिकरण को, इसलिए बहुत लोगों में भ्रांति हो रखा है कार्य कारण अनन्यत्वाधिकरण को लेकर के। बहुत लोगों का कहना है जब कार्य और कारण अनन्य है, अतएव कार्य भी ब्रह्म है, कार्य भी ब्रह्म है तो कार्य भी पारमार्थिक सत्य है, अतएव जगत पारमार्थिक सत्य है, ऐसा कुछ लोगों का भ्रांति। उस समय ये समझना चाहिए चित्र से वहां इतनी तात्पर्य जब कह रहे जगत ब्रह्म, ये कहने का तात्पर्य है जगत की अपनी कोई स्वतंत्र पारमार्थिक सत्ता नहीं है, जो आप सत्ता देख रहे हो वह भी ब्रह्म सत्ता से अभिन्न नहीं है। एवं प्रज्ञान व्यतिरेक तत्कार्यानाम नाम रूप कर्मणाम तस्मिन्नेव लीयमान नाम अभाव। इस प्रज्ञान से भिन्न तत्कार्य नाम रूप जो कर्म है वह उसी में लीन होने के कारण से वो वास्तव में है नहीं, तेषाम अभाव एव तस्माद एकमेव ब्रह्म प्रज्ञान घनम एक रसम प्रतिपत्ति मित्रता। इसलिए एकमेव अद्वितीय ब्रह्म को प्रज्ञान घन रूप को एक रसत्व प्रतिपादन कर प्रतिपत्ति कर लेना, मैंने बोध कर लेना चाहिए, ज्ञान कर लेना चाहिए। इसी भाव से ये अगला मंत्र आरंभ हुआ, प्रलय दर्शनाय दृष्टांत। इसलिए लय को दिखाने के लिए दृष्टांत है स इत्यादि, यथा मैंने एन प्रकारेण जिस प्रकार से सर्वासाम नदी वापी तड़ागादि गतानाम अपांग, ठीक है ना, विशिष्ट नामों के ले रहा है, नदी वापी तड़ाग आदियों में विद्यमान जो जल है अपाम समुद्र अब्धि एकायनम, समुद्र ही एक ने अभिन्न नाम रूप ही का मैंने सकल नामों का अभिन्न नाम हो गया एक, और सकल अनेकता का एकत्व को प्राप्त कर गया, उसे हम कहते हैं समुद्र एकत्व प्राप्य अब्धि एकायनम। अब्धि मैंने वह एकता को प्राप्त किया हुआ है, एक प्राप्य अविभाग से प्राप्त यत्र, इसलिए एकायनम ने एक गमनम, एकायन कार्य कर दिया, एक कारण में सब कार्यों का गमन हो गया, लय हो गया, उसी को एक प्रलय कहते हैं। भाष्य अविभाग प्राप्त था, भाष्यकार ने स्वयं कह दिया अविभागता को प्राप्त, पहले जो भ्रांति से विभागता हमें प्रतीत हो रहा था वह अपने वास्तविक की अविभाग स्वरूप को प्राप्त कर गया, अर्थात अविभाग से प्राप्त यस्मिन, ऐसे बहुवचन समास कर देना, अविभागता को प्राप्त कर लिया जाता है जिसमें, ऐसा तत्व को हम कहते हैं अविभाग प्राप्ति तत्व, तो कौन है वो? ब्रह्म। जैसे यहां सर्वसाम जलाना एकम जलम सामान्य जलम, इसलिए यहां पर कहते देखो अत्रि समुद्र शब्द ने जल सामान्य उच्चते आंधगिरी दूसरी पंक्ति, तद व्यतिरेक जल विशेषण अभाव विवक्षित, आगे ना उससे भिन्न जल विशेषण का अभाव ही विवक्षित होता है यहाँ, तत्संस्थान मात्र था कि जितने भी जल विशेष तो क्या थे, संस्थान विशेष मात्र ही था, अवस्था विशेष मात्र ही था, वास्तव का अपना कोई निजी स्वरूप नहीं है। मृदु कर्ता शखा मृदु कर्कश कठिन पिच्छलादी नाम वायोर आत्मभूता नाम तब एकायनम, नहीं वो छोटी एकम यथा अयम दृष्टांत एवं स्पर्शानाम, जिस प्रकार से इसको समझा आप उसी प्रकार से इनको विग्रहण करो, एवं सर्वेशा स्पर्शानाम सकल स्पर्शों का स्पर्श कौन सा विशेष है, मृदु कर्कश कठिन पिच्छल इत्यादि नाम वायोर आत्मभूता नाम, वायु का जो की कैसे है वो आत्मभूत ही है, वायोर आत्मभूतानाम सर्वभूतानाम वायु विशेषानाम, ये सब वायु विशेष है और इनका वायु सामान्य जो है ना उसका वास्तविक स्वरूप है। त्वेकायनम त्वि त्व विषय स्पर्श सामान्य मात्र, त्व से इंद्र नहीं लेने का, त्व से लेना त्व का विषय भूता स्पर्श सामान्य को लेना, तस्मिन् प्रविष्टः स्पर्श विशेष आप इव समुद्रम, ये समस्त जल विशेष समुद्र रूपी जल सामान्य में लीन हो जाता है, उसी प्रकार समस्त स्पर्श विशेष भी स्पर्श सामान्य में तद व्यतिरिक अभाव भूता भवन्ति, उससे भिन्न रूप में उपस्थित न होने से अभाव रूप को ही प्राप्त कर जाते हैं। तस्यैव एते संस्थान मात्र आसन, क्योंकि उसी सामान्य वायु का सामान्य स्पर्श का ही वे सब के सब संस्थान मात्र ही थे, अवय संधि विशेष मात्र ही अवस्था विशेष मात्र ही थे। तथा ठीक इस और भी दृष्टान तदपि ये तदपि और भी दृष्टान दे रहे हैं, स्पर्श सामान्य मात्रम तत्शब्दवाच्यम मन संकल्पे, इसलिए वह भी इस प्रकार से वो भी कहा गया, अर्थात यह समझना है सकल विशेष उस जल ले लो सकल गंध विशेष को, वो गंध सामान्य में आ गया और गंध तन्मात्रा कारण कौन है इसका, जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का मन में, और उसमें ले जाओ पंचमाभूत है ना ये, उसी प्रक्रिया में जाइए। इसलिए कह रहे यहाँ पर अगले पंक्ति में देखिए, तथा तदपि स्पर्श सामान्य मात्रम तत्शब्दवाच्यम मनः संकल्पे, वो कहा गया वो संकल्प तक मन में लय हो गए, आकाश का संकल्प कौन है, संकल्प तो किया है तदैक्षण किया संकल्प किया, तब आकाश हुई वायु हुआ सब हुआ वो हुआ सब जोड़ना पड़ेगा ना, पौरा पर अध्याय करनी पड़ेगी, तब तो समझ में आती इसी तब कहा इसे तत्तेजो अक्षत होने से पहले तो सामान्य लिया तदैक्षता तदैक्षता तत्तेजो अक्षता, इन दोनों के बीच में खम एक्षत भी लेना पड़ेगा तो वायु रक्षत भी लेना पड़ेगा, तो सामान्य संकल्प किया एक और उससे अमर जाएगा, फिर विशेष संकल्पों को करते जाता है, और इस सबका आधार क्या है, संकल्प रूपाई मन, उसी का विशेष है नहीं भी एक और मौसम प्रति भी विशेष संकल्प है, इसे शुरू में कोई नाम नहीं लिया तद इच्छता उसने संकल्प किया, क्या क्या विषय कुछ नहीं बोल रहे ना, वो है संकल्प सामान्य रूपा, फिर संकल्प विशेष होता है, इसे जो भी विशेष है वो हमेशा अपने सामान्य स्वरूप ही होते हैं, इसलिए कह रहे हैं हाँ ब्रह्म से व्यतिरेक ना होने से वो ब्रह्मत्व ही है, इसी बात को सिद्ध करने के लिए कह रहे परंपरा ब्रह्म ले जाना है ना हमें, इसलिए सर्व प्रलय का स्थान वास्तव में ब्रह्म है परंपरा, इसके लिए तथा तदपि स्पर्श सामान्य मात्रम तत्शब्दवाच्यम तत्शब्दवाच्य होता स्पर्श सामान्य था वो कहा गया मन मन में लीन हो गया अर्थ संकल्प मनोविशेष सामान्य मात्रे, मनोविशेष सामान्य होता कौन संकल्प सामान्य उसमें लीन हो गया, जिस प्रकार तम विषय इव स्पर्श विशेष प्रगेंद्र का विषय होता जितने भी स्पर्श विशेष है और त्वेंद्र विषय तो सब स्पर्श सामान्य में कैसा लीन हो गया, उसी प्रकार से प्रविष्टम भवति अर्थात तद व्यतिरेक अभावभूतम भवति, मन से अव्यतिरेक व्यतिरेक उसका अभाव हो गया, मन भिन्नत्व कोई चीज हो नहीं रह गया, एवं मनोविषय भी बुद्धि विषय सामान्य मात्र, इसलिए मनोविषय जो आज सामान्य वो बुद्धि विषय सामान्य रूपा तत्व में लीन हो जाए प्रविष्ट तदरण अभाव भूत भवती, विज्ञान मात्र में होता प्रज्ञान घने, इस तरह से बुद्धि विषय की सामान्य क्या है विज्ञान मात्र, और विज्ञान मात्र में क्या कर गया सामान्य भी अंत अपने प्रज्ञान धन रूप में लीन हो गया अखंड आकर अखंड रूपता में हो गया, विज्ञान सामान्यता वो भी अपने अखंड स्वरूप में लीन हो जाता है, वह अखंड स्वरूप क्या है परे ब्रह्मणी पर ब्रह्म आप इव समुद्रे प्रलियते, सकल विषय जो समुद्र में लीन परामृष्टान था उसी प्रकार से एवं परंपरा क्रमेण शब्दाद उत्साह देखो जो नहीं कहा गया सबको ले लेना, एवं परंपरा क्रमेण शब्दाद ग्राहकेण करणेन प्रीणे प्रज्ञान घने, शब्दाद विषयों के सहित उनका ग्राहक विद्वान करण उनको भी लीन कर दिया, कहा प्रज्ञान घने प्रलीने उपाध्य भाव सैंधव घनव, उपाधि का भाव होने से सैंधव घन के समान प्रज्ञान घनम एक रसम अनंतम अपार निरंतरम ब्रह्म प्रवृति एक द्वितीय रस एक रसम अनंतरम गौरिया एक रसम ये आएगा मूल में ही आएगा ना मंत्र में, एक रसम सब आएगा मूल में ही, इसके वहां पर विस्तार विस्तार आगे मिलेंगे है ना। इधम महत्वतम अनंतम अपारम, अगले खंडिका में 609 प्रश्न आप देखेंगे महत्वतम अनंतम अपारम, ऐसे शब्द आ रहे नहीं आ रहे, उसमें यहाँ पर दूसरे शब्द प्रयोग कर रहे हैं। एक रसम महत्वतम को कह दिया, एक रसम अनंतम अपारम निरंतरम ब्रह्म अव्यवतिष्ठते, यहाँ विस्तृत शब्दों में जाने की जरूरत नहीं, वहां पर और विस्तार से कहेंगे। आत्मा एव एकमद्यम इति प्रतिपत्तव्यम, यह निश्चय ज्ञान कर लेना चाहिए आत्मा ही एक में अद्वित तत्व है और बाकी कोई तत्व नहीं है, उस अध्यारोप में मात्र ही है। तथा सर्वेशम गंधानम प्रतिविशेषाणाम नासिके, ये तो तात्पर्य बीच में एक पैराग्राफ दे दिया, ये जो पीछे प्रकटकता पूरे प्रकरण का तात्पर्य दिया, लय प्रकरण का तात्पर्य, उसको लय प्रकरण दे, स्थिति प्रकरण देखा आपने, उत्पत्ति प्रकरण देखा, अब लय प्रकरण, लय प्रकरण का तात्पर्य दे दिया बीच में, फिर वापस मंत्र में जाते हैं। तथा सर्वेशा गंधानाम प्रतिविशेषाणाम, प्रतिविशेषों को नासिके, नासिका में लय हो गया, मतलब क्या ध्यान विशेषामान्यम, ध्यान विशेषामान्य में वो लीन हो जाता है। यहाँ क्रम निश्चित नहीं है, जब पहले स्पर्श को ले लिया, उससे पहले जल को ले लिया, जल के बाद स्पर्श आया है ना, और बीच में अग्नि तो छोड़ ही दिया, अग्नि से कोई लेने वो रूपों को बांध ले रहा है, रूपों को गंध यहाँ ले रहे, या क्रम विवक्षित नहीं इसे लिए, समझ रहे ना, ये ध्यान रखना। इसे कर रहे हैं सर्वेशम रसानाम, इसलिए कह दिया यथा सर्वेशम रसानाम सकल रसों का अविशेषाणाम जीवेंद्रिय विशेषण मैंने अब सामान्य मिलीन हो गया, सर्वेशम रसानाम अविशेषाणाम रस मैने अविशेष जल विशेष, उन जल विशेषों का जीवेंद्रिय रूप जल सामान्य विषय सामान्य में अंतर्भाव कर देना है, लीन कर देना। तथा सर्वेशम रूपाणाम तेज विशेषाणाम, इसे समस्त जो रूप है और तेज विशेष है उनको चक्षु विशेष सामान्य में लीन कर देना। तथा शब्दानाम श्रुत विशेष सामान्य बर्बाद, इसे शब्दों का श्रुत सामान्य में प्रलय होता है समझनी चाहिए। आकाश विशेषों का आकाश सामान्य में लय होना, तथा श्रोत्रादि विशेष सामान्य नाम मनो विशेष सामान्य संकल्प है, इसलिए क्रम ने ले लिया, वापस क्रम में आ रहे हैं, परंपरा क्रम को निकाल रहे हैं। श्रोत्रादि विशेष सामान्य को लेकर कहा जाएगा मनो विशेष सामान्य संकल्प, मन का जो विशेष सामान्य रूपा संकल्प स्वरूप लीन होता है, मनो विशेष सामान्य क्या भी बुद्धि विशेष सामान्य विज्ञान मात्र, बुद्धि विशेष सामान्य विज्ञान मात्र में होगा, विज्ञान मात्र भूतवा परस्मिन परस्मिन परिस्मिन हो गया है मात्र, परस्मिन प्रज्ञान घने प्रलियते, परस्मिन परमात्मा प्रज्ञान घने पर ब्रह्मणीय विप्रलियते ना, ये तो बोलता है ज्यादातर ज्ञानेन्द्रियों को ले लिया है ना, इधर तथा कर्मेन्द्रिया विषय वदन आदान गमन विसर्ग आनंद विशेष मूल मंत्र में भी है क्वचित, लेकिन सब कुछ संग्रह कर ली तत्त्व क्रिया सामान्य शेव प्रविष्ठा न विभाग योग्या भवंती समुद्र अविशेषा, वह भी अपने अपने क्रिया सामान्य में ही लय को प्राप्त हो जाते हैं, वास्तव विभाग के योग्य भेद करने योग्य नहीं है। जिस प्रकार से जल विशेष सब जल सामान्य रूपे नहीं है, अब जल विशेषों का विभाग करने योग्य कोई तत्व नहीं है। तानी चे सामान्य प्राण मात्र, सकल सामान्य को कहा जाता ना प्राण मात्र में लय कर देना, प्राणश्च प्रज्ञान मात्र में वह, और प्राण क्या है वह प्रज्ञान ही है, क्योंकि क्या प्रमाण है प्राण प्रज्ञान कहां से कर दिया, प्राण तो क्रिया है और प्रज्ञान तो जो है अलग ही चीज है, चेतन है, कहां क्रिया चेतना भेद कर दिया आपने, अतः है कौशित के उपनिषद में ही तो कहा है यो वही प्राण सा प्रज्ञान, या वही प्रज्ञा सभेद, क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति से अभिन्न स्वरूप ही आत्म स्वरूप, आत्म स्वरूप है जो आप भाई क्रिया शक्ति देख रहे हो कर्म इंद्रियों के द्वारा, जो ज्ञान शक्ति देख रहे हो ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा, इन सबको तत्व सामान्य में करो, वो सामान्य कहाँ जाएगा अपने स्वरूप तो सामान्य में ही मिल जाएगा, इस का अभेद करने में कोई आपत्ति नहीं बता रहे। ननु सर्वत्र विशेषी व प्रलय भी तो न तो करण से शंका हुआ, विशेष विषय विशेषों को विषय सामान्य भी तो अपने का सकल विषय विशेषों को विषय सामान्य में ले करो, करणों के लिए तो हुई नहीं, शिष्य प्रणय अभी तो न तो कर्ण से तथा को अभिप्राय, ऐसे करने में क्या अभिप्राय आपका, ये पूछता है। वाढ़ बहुत सुंदर तुमने पूछा है, बढ़िया शंका है तुम्हारी। कर्ण लय के बिना केवल विषयों को लय कोई कर भी देता है तो असंभव ही है ना, क्यों कर्ण जब तक बन रहेंगे फिर वो अपने विषय कल्पना कर लेंगे ना कहीं ना कहीं। कर्ण लय हुए बिना व्यवस्था तो बनेगी नहीं। या एक और भी आपत्ति आ सकता है यहाँ पर, कारण अलग चीजों के कार्य है। ये विषय ब्रह्म का कार्य था, ये सारा विषय ब्रह्म में लीन कर दिया आपने, ऐसे कारण क्या है किसी अन्य का कार्य, इसलिए ये वाली नहीं हुए, ये भी तो आपके खड़ा कर देगा कोई, इसीलिए इसका शंका ठीक कह रहा है। आपने विषय लय भी कथन कर दिया, इसका मतलब क्या, विषयों का मूल कारण तो ब्रह्म है, अभी उससे अनन्य होने के नाते उससे भिन्नत्व न अग्रहित होने के कारण से ये वास्तव में अपने आप में कोई विशिष्ट स्वरूप वाले नहीं है। इन सब का सार ब्रह्म ही सत्य है, जगत जो इस तरह विशिष्ट रूप वाला मिथ्या है, ये तो ठीक है, लेकिन कर्ण मिथ्या नहीं सिद्ध होगा। तो कर्णों को से लय आपने कथन किया नहीं है, कहते बात ठीक कहा। श्रुति नहीं कही है बात ठीक है, किंतु विशेष समान जातियम कर्ण मन्य है श्रुति, शक्ति जो है ना कर्णों को भी विषयत्व में ग्रहण कर दिया, इसलिए विषयों का नहीं करने से कर्णों का विलय। तो कर्ण भी आखिर में क्या है, एक विषय मेरा चक्षु कहते भी नहीं करते, यदि कर्ण कभी विषय ही नहीं होता है तो मेरे अंग खराब कैसे बोलते हो, आपका ज्ञान का विषय बनता है कि नहीं बन रहा कर्ण, इसका मतलब कर्ण भी विषय है। अतः श्रुति ने इसी भाव को मन में रख करके इन कर्णों को भी विषय सामान्य जाति होने के नाते वे भी विषय ही हैं यह समझते हुए उसको अलग से ग्रहण नहीं किया। विषय समान जात्यम कर्णम इति मन्यते श्रुति, जात्यंतरम वह कोई जात्यंतर मुदा वस्तु नहीं है, अति कोई कार्यांतर से उत्पन्न वह कार्यांतर नहीं है, कारणांतर से उत्पन्न वह कार्यांतर नहीं है, किन्तु ब्रह्म रूपी कारण से उत्पन्न है सकल विषय रूपा कार्य के सदृश वो भी विषय ही है, अतः कोई विलक्षण कार्य वो नहीं है। विशेषेव स्वात्मग्राहकत्व संस्थानांतरम कर्णम नाम, कर्ण नाम की क्या चढ़िया वास्तव वस्तु है क्या, वो और कुछ नहीं है, विशेषेव स्वात्मग्राहकत्व संस्थानांतरम, विषय का ही अपने स्वरूप को ग्रहण कराने वाला एक संस्थान स्वीकार। इसलिए आप यही देखते ना जो आपकी वेदांत प्रक्रिया में भी स्पष्ट ही है, अन्यत्र लोग भी मानते हैं भाई पंचकर्ण ना भी हो तो भी क्या आपने माना, हर एक तत्व का एक साधारण कार्य एक आसान कार्य, पंचभूतों में प्रत्येक भूत का साधारण कार्य भी है आसान कार्य और मिलित कार्य नहीं, इंद्रियों को आप आसान कार्यों में ले लिया, उन्हीं भूतों से तो पैदा हुआ, जिन भूतों से ये साधारण कार्य का जगत रूप विषय पैदा हो रहा है उसी से तो कर्ण भी आया, इसे दोनों ही एक तत्व का ही कार्य हुआ, अलग तो है नहीं, कर्ण हो चाहे विषय हो। अतएव यथा भूत को भूतों का या भौतिक कार्य भूत घटपट आदि विषय है, उसी और भूतों का ही भौतिक कार्यांतर है कौन, कर्ण रूप, इसलिए दोनों का कारण कौन है भूत है, भूतों का कारण कौन है ब्रह्मा, तो इससे कर्णों का भी कारण कौन हो गया ब्रह्म हुआ कि नहीं हुआ। अतएव कहते हैं विशेष स्वात्मग्राहत्व विषय का ही विशेष स्वरूप को प्रकाशकत्व हमें संस्थान अंतर की कल्पना किया है उसी भूत का कर्णम नाम, इसलिए देखो जिस भूत का जो कर्ण बना है उसी भूत का विषय को कर्ण ग्रहण कर सकता है, अन्य भूतों का विषय ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए आकाश रूपी तत्व का ही उपाध्य उच्छिन्न का श्रोत इंद्रिय बना है, इसलिए आकाश का ही गुणभूत शब्द ग्रहण करता है, आकाश के तन्मात्रा ही का कार्यभूत है जो शब्द रूप गुण को ग्रहण करता है, रूपा ग्रहण नहीं कर पाता, ये स्वतंत्र होते इनसे कोई मतलब ही नहीं होता, वो क्यों ग्रहण कर रहा है भाई, चक्षु क्यों नहीं है शब्द को ग्रहण कर सकता, चक्षु विषय को ग्रहण करे, ऐसा नहीं है। इन भूतों के साथ जिन विषयों का जो संबंध जिस प्रकार का संबंध है उसी प्रकार का उस भूत के साथ कर्णों का भी संबंध है, तो एक कारण से जन्य विभिन्न प्रकार का कार्य है, एक मृत्यु का जन्य घट है कलश है अलग अलग चीजें बनाए हुए हो है समृद्धि का ही, अलग अलग ग्रहण करने की जरूरत है क्या? तद्वत यहाँ पर भी एक ही भूत का सकल विशेष है, जितने भी घटपटादि और वो ग्रहण करने वाला कर्ण भी। अत कर्णम नाम न रूप विशेष से संस्थान प्रदीपक कर्णम सर्व प्रकाशने, यथा रूप विशेष संस्थान, यथा रूप विशेष का ही एक संस्थान विशेष क्या हो गया? दीपक। यानी आज विभिन्न प्रकार के आप चले जाओ लाइट पैलेस है ना, लाइट पैलेस देखा है कहीं नहीं? अरे लाइट पैलेस कहते हैं जहां बल्बों को बेचने वाले दुकान को, और विशेष देखना चंद बहुत बड़ा में जाना पड़े, यहाँ तो सब डिब्बों में बंद रहता है ना, दिल्ली वगैरह में जाइए लाइट पैलेस देखने लायक होता है, घुसो तो इतने प्रकार का बल्ब जगमगाते रहे जलते रहता है, दिखाते देखो ऐसा है ऐसा, एक से डिजाइनदार बड़ा विलक्षण देखने को है क्या सब? आप कहेंगे सब कांच, कांच का ही तो महिमा है, अनेक आकारों में बना दिया, अनेक रंग रूप चढ़ा दिया, उसमें अनेक प्रकार डिजाइन बना दिया, इसलिए उसमें एक है कांच रूपी एक तत्व से बना। इधर रूप विशेष से संस्थान प्रदीपा करण सर्व प्रकाशनी, वह दीपक क्या हो गया? सकल प्रकार रूपों के प्रकाशन में आपके लिए साधन हो गया, कर्ण हो गया। एवं सर्व विषय विशेषाणाम सात्व विशेष प्रकाश तत्व संस्थानांतराणि करणानि प्रदीपवत्। इसे सर्व विषय विशेषों विशेषों का सात्व विशेष का अपने अपने घटपटादि विशेषों का प्रकाशन करने के लिए संस्थानांतर रूपा जैसे यहाँ प्रदीप है वैसे वहां कर्णों को समझ लीजिएगा। एक रूप को देखकर दूसरा रूप विशेष तो बनाया आपने, एक रूप विशेष को ग्रहण करने के लिए दूसरा रूप विशेष को ग्रहण किया, इस रूप विशेष में जड़ता है उस विशेष रूप में प्रकाश, इतना ही तो अंतर है। दीपक से भी आप तेजस पदार्थ को देखोगे नहीं देखो, ये सोना चांदी सब क्या है? तेजस पदार्थ, और दीपक क्या है? वो भी तेजस है, लेकिन दीपक है आप उनको देखा कि नहीं देखा? क्यों तेजस है वो अपने आप दिखाई देंगे फिर तेजस पर कह सकते हैं स्वर्णम सब प्रकाशम कहोगे तेजस प्रतिभवत संभव। इसीलिए कहते हैं जितने भी हमारे भौतिक कार्य हैं और भूत हैं, भूतों ने क्या किया अपने भौतिक कार्य जब निर्माण हो रहा है उनका, उन्हीं के एक ऐसा कर्ण भी उसी भूतों ने बना लिया जिन कर्णों से स्वस्व विषयों को प्रकाश। इसलिए हमने कहा ना तेज का कार्य चक्षु हो गया, वो क्या करता है? तेज का ही कार्य होता सकल रूप विशेष होता है, आकाश का ही स्रोत इंद्रिय है और वो क्या किया? आकाश का ही कार्य होता सकल शब्दों को ग्रहण करता, पृथ्वी का कार्य ग्रहण इंद्रिय है और पृथ्वी का ही गुण होता अनेक प्रकार का गंधों को ग्रहण करता। इसलिए भाषा में समान जातिता शुरू में किए दिया, ये पंक्ति बोलते वक्त शुरू वहीं से किए, समान जाती है जिसलिए कर्ण भी समान जाती है, अतः उनको पृथक कथन करने की जरूरत नहीं उनका लय का, शुरू में कथन प्रतिज्ञा वाक्य थी उनकी बाढ़ के बाद कहे थे, उसी को एक तरह से व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसी की व्याख्या हो रही ना समझा रहे। तथा शब्दानाम श्रोत्र विशेष सामान्य पूर्व तथा श्रोत्रादि विशेष सामान्य नाम मनो विशेष सामान्य इत्यादि कर दिया, तब कहते हैं स्वरूप विशेष संस्थान प्रतिपकरण सर्व रूप प्रकाशने एवं सर्व विषय विशेषाणाम सात्व शिशु प्रकाश संस्थानांतरानी करणानी प्रदीप। इसीलिए सकल विषय विशेषों को ले लो, सर्व विषय विशेषाण सात्व विशेष प्रकाश तत्त्व घटपटादि विषयों के प्रकाश तत्व संस्थानांतर हो गया एक कर्ण भूत अवस्था जैसे प्रदीप तस्मात न करणानाम पृथक प्रलय यत्न कार्य ना, इसलिए कर्णों का पृथक प्रलय के विषय में कथन करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, विषय सामान्य विषय प्रलय नहीं वह प्रलय सिद्ध होती क्योंकि वह भी विषय सामान्य कोटि के अंतर्गत आए जाएंगे, विषय प्रलय नहीं वह विषय का प्रलय से ही उन कर्णों का प्रलय सिद्ध हो जाता है, कर्णानाम प्रलय सिद्ध होती कर्णों का प्रलय सिद्ध होया। इस प्रकार से अभी तक हुई जो बात है अगले के साथ संबंध जोड़ने के लिए भाषिका अगली कंडिका के साथ अवतरण का देने देखिए। तत्र इदम सर्वम इदम आत्मा इति प्रतिज्ञापन, इदम सर्वम इदम आत्मा इति छठी कंडिका में 2, 4, 6 में आपने विचार किया था। फिर तत्र हेतु अभिधा, उसी को आपने वहां हेतु का जो प्रतिपादन करते हुए 8वीं कंडिका में आपने कहा है। ये 9 में आपने कहा था, क्या कहा था? आत्म सामान्यतम, आत्मजत्तम, आत्म प्रलित्तम, 9, 10, 11 में क्रम से आपने देखा ना, आत्मा में स्थिति है, आत्मा से उत्पत्ति है, आत्मा से लय, स्थिति उत्पत्ति लय, तीनों को लिए 3 कंडिका 9, 10, 11 में आपने देखा। तत्र हेतु अभिधः, उसमें क्या कारण है? सर्वमेव आत्मा, ये जो प्रतिज्ञा की गई थी छठी में, उसी का जो है क्या कारण है, क्या हेतु है, क्या प्रमाण है उसको प्रस्तुत करने के लिए 9, 10, 11, 3 में आत्म सामान्यत्वम, आत्मजत्वम, आत्म प्रलित्तम च। आत्म सामान्य माने आत्मस्थित्वम, आत्मा में सबकी स्थिति है, आत्मा से ही जन्म है, आत्मा में ही लय है, ये दिखाया गया। तस्मात उत्पत्ति प्रलय काल प्रज्ञान विद्यमान अभाव, जिसलिए उत्पत्ति और प्रलय कालों में प्रज्ञान से अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता है। अजय प्रज्ञान ब्रह्म, प्रज्ञान ही ब्रह्म, ये ऐतिहासिक परिषद जो उद्घोष है 5-3 में प्रज्ञान ब्रह्म, उसी को यहाँ पर इस प्रधान परिषद में आत्मविदम सर्वम करके 2, 4, 6 में कहा गया था। जो प्रज्ञान ब्रह्म है उसी का शब्दांतर से कहा गया, तब क्या आत्मविदम सर्वम प्रतिज्ञातम, यत्त जो प्रतिज्ञा इस प्रकार से हुई थी उसी का हमने तर्कत सहित तर्क से स्थिति उत्पत्ति लय रूपा हेतु के आधार पर सिद्ध कर दिया है। मननाख्या तर्क या तर्क से तात्पर्य मन रूप, चिंतन किया कैसे कैसे हुआ, प्रक्रिया बताई गई है, उस चिंतन प्रक्रिया चिंतन के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया गया। स्वाभाविक अयम प्रलय थी पौराणिका वदंती, एकादश प्रलय को स्वाभाविक प्रलय, 3 प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक, है ना। वो नैमित्तिक को स्वाभाविक, जिसको सभी कोई प्राकृतिक कहते, स्वाभाविक को प्राकृतिक को एक ही चीज है, और आत्यंतिक। इसके अलावा मेरा परिभाषा आज में आपने देखा, नित्य भी प्रलय ले लिया, ये रोज की विशेष होती है, उसको नहीं ले रहे हैं, बहुत ही सृष्टियों को प्रलय का विचार हो रहा है। इधर 3 प्रकार का प्रलय, नैमित्तिक जिसका श्लोक में दिया, सर्वेषाम भूतानां त्रिविध प्रतिसंचर नैमित्तिक प्राकृतिक तथैवात्यंतिको लय इति, उसे प्राकृतिक का दूसरा नाम स्वाभाविक, नैमित्तिक कौन है, ब्रह्म कर्तृ को अवान्तर लिया, जो हर चतुर्थ के बाद हर युग के बाद भी अवान्तर प्रलय होता है, कुछ समय के लिए कुछ चीजें नहीं रह जाती, गायब हो जाता है, दोबारा चक्कर चलता है, ये जो हर चतुर्युग का जो प्रलय होता है, चतुर्युग के बाद में हर युग के अंतराल दिशा में कुछ समय जो होता है, वो सब चीज क्या है, ब्रह्मा जी स्वयं कर रहे हैं, समाजी ब्रह्मा जी स्वयं उस प्रलय को कर रहे हैं, ब्रह्म कर्तृ प्रलय नैमित्तिक प्रलय का है। और स्वाभाविक प्रलय वो है जो पृथ्वी पर आत्यंतिक क्या है, आत्यंतिक ले रहे उसके बाद में ज्ञान आदि नो मोक्ष, वो आत्यंतिक प्रलय, और स्वाभाविक लय तो द्विपूर्वक लय विशेष वार्तिक दर्शित है, द्विपूर्वक लय को ही अस्वाभाविक प्रलय के में लेते हैं। आत्मनिश्चय मोक्ष के प्राकृतो द्विपदार्थिका, द्विपूर्व ने ब्रह्मा जी की आयु भी खत्म हो गया, वो हो गया आपका प्राकृतिक प्रलय, ब्रह्मा जी गए जिसने संकल्प किया था भूतों की तेजो सृजा था, वही गया तो सारा सृष्टि चला गया, वो हो गया आपका प्राकृतिक, दूसरा ब्रह्मा है और वो आपने प्रकृति आरंभ करेंगे, द्विपरार्ध काल में होने वाला प्रलय को प्राकृतिक प्रलय कर, ब्रह्मा जी पूर्ण आयु के पश्चात उसको स्वाभाविक वायु प्रलय, इसी को यहां क्या कर दिया, स्वाभाविक प्रलय करके कहा है। इस पौराणिका वदन्ते यस्तु बुद्धिपूर्वक प्रलय ब्रह्मविदां प्रवृत्त्यान्वितो अयम् आत्यंतिक इत्याचक्षर, और जो बुद्धिपूर्वक होता है प्रलय ब्रह्मवेत्तांगों का ब्रह्म विद्या निर्मित से होने वाला जो है वो आत्यंत अविद्या निरोध द्वारा युवती तदर्थ विशेषण मार्ग, अविद्या का निरोध के द्वारा जो होता है उसी बात को स्पष्ट करने के लिए यह विशेष आरंभ, यह विशेष का आरंभ होता है। अयम विशेष तदर्थ, अयम तदर्थ यह प्रणय विशेष को बताने के लिए अयम तत्प्रदर्शनार्थ अज्ञान निवर्तक धी प्रदर्शनाय पुत्र ग्रंथ आरंभ, अज्ञान का निवर्तक जो ज्ञान को प्रदर्शन करने के लिए अब अगला ग्रंथ आरंभ होता है। सयता सैंधव खिल्य उदके प्रास्त उदगमेवान विलियेत न हास्य उद्ग्रहणाय इव स्यात् यतो यतस्तुवात् आददीत लवणम एवं वारैदं महद्भूतम् अनन्नम् अपारम् अविज्ञा विज्ञान घने एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तान्येव न विनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति इति अरे ब्रवीमिति होवाच केवल क्या यार न प्रेत्य संज्ञास्ति नाम भी नहीं रहता। पहले क्या था, अभिधेय चला जाए अभिधान रह जाता है, लेकिन अब अभिधान भी गया तो वो कहते हैं ऐसे कैसे होता है, अभी तक तो हमारे बाप का नाम मेरे को याद है, बाप तो तब कम मर गया, नहीं भूतों के नाम याद है, युधिष्ठिरा जी कब के मर गए आज तक उनके नाम है, इसलिए वो कहे कि ये तो हम नहीं मानते न प्रेत्य संज्ञास्ती, इस बात को कैसे मान सकती हूँ। अत्र ईश्वर ने कहेगी ना अगला मुखंडिका वास्तविक ज्ञान या उपदेश इसी कंडिका में असली ब्रह्म विद्या को रहस्य रूप में रख दिया, यदि हम ब्रह्मा से पहले आ गया था एक कारण, लेकिन यहां पर जो रख रहे हैं बड़ा विलक्षण है, देखिए पहले दृष्टांत देंगे इसके लिए, जैसे जो है नमक का ढेला ले लो पानी के बर्तन में डाल दो, ये दृष्टांत सांदर्भ में भी आएगा श्वेत केतु को भी अंत में यही देंगे, और वो उसको जो कहेंगे आचमन करो इस किनारे से करो उस किनारे से करो बीच में से करो उधर से करो इधर से करो थोड़ा निकाल के से उधर से लाओ, क्या सब नमकीन नमकीन नमकीन नमकीन, कहा नमक किस पानी दिख रहा है, तुमने इतना बड़ा ढेला डाला था कहा ढेला, क्या ढेला दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, ऐसा तो नमक का महसूस होता है, दिखाई नहीं दे रहा है उसे नमक है लेकिन अनुभव होता है नमक, अनुभव तो नमक का हो रहा है लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा हूं, और जल में यहां है वहां ऐसे नहीं एक जगह नहीं, ये भी बात नहीं सर्वत्र व्याप्त, तो ध्यान पर भी हमें दिखाई तो नहीं देता इंद्रियों के विषय तो ना, किंतु अनुभव तो है कि मैं हूं, यही आत्मा का अनुभव है, तो सत्यानुभूति हो रहा है मैं हूं करके बस विशेष जोड़ देते हो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ वहां होता है जब हम शरीरादि विशेषण को मैं शब्द ग्रहण करके हूं बोल देते हैं तो गड़बड़ होता है, सर्व विशेष परित्याग करके हम ब्रह्मास्मि अहमास्मि करके अनुभव जो होता है वही वास्तविक अनुभव, इसे इनका कहते हैं देखो सदा सैंधव खिल्य उदके प्रास्त, नमक का ढेले को टुकड़े को आपने जल में डाल दिया, उदकमेव अनविलीयता जल रूप को ही प्राप्त कर जाता है, जल में विलीन हो जाता है, नाश ग्रहण आई वस्यात अब उस जल से पृथक करने में कोई समर्थ नहीं होता, समर्थ के समान नहीं कोई जल से अलग करके नमक को पकड़ ले ये नहीं हो सकता, या तो जल को उड़ा देना पड़ेगा उबाल उबाल करके और नीचे नदम नमक रह जाए, उसके अलावा कोई रास्ता है क्या, इसे कहते हैं न युवस्यात कह दिया, ये तो यतस्तु आदिता बल्कि जिस जिस दिशा से जहां जहां से भी उस जल को उठा के पियोगे लवणमेव नमी की नहीं रहेगा, एवं वारे इदम महद्भूतम अनंतम अपारम, इसी प्रकार से यह महद्भूत है परमात्मा, महद्भूतम मन अनवच्छिन्न अवच्छिन्न नहीं है सर्वत्र व्यापक है, अनंतम अर्थात तो कूटस्थ है अंत वाला नहीं है, है ना, महद्भूतम महत मैंने अनावच्छिन्न भूतम से कुटस्थम ले लिया, अनंतम मैंने अंत रहित होने तो कारण रूप है, कारण रूप है तो फिर कार्य क्यों नहीं, फिर अपारम कार्य रूप भी नहीं है, कारण रूपा है अकार्य रूप है कुटस्थ है और अनावच्छिन्न है, ऐसा कौन है वो विज्ञान घन विशुद्ध प्रज्ञप्ति मात्र ही रसरूप विज्ञप्ति मात्रता है। वो लोग क्या मानते हैं? बहुत लोग विज्ञप्ति मात्रता, उसका हम कहते प्रज्ञप्ति मात्र भी बता दिया। इन देह आदि उपाधियों के साथ मानो सक्षम भूतों से प्रकट होकर के उनके नाश के पीछे नष्ट होता है, ऐसा आपको लगता है। इसके साथ ही उत्पन्न हुआ, आपको ऐसा लगता है आत्मा इस शरीर के साथ पैदा हुआ और शरीर का नष्ट होने से लगता है ये आत्मा मर गया। प्रेत की संज्ञा इसलिए इस देहेंद्रिया से मुक्त होने के बाद में मैं अमुक हूं ये संज्ञा भी रहेगा। याद पर इन देहा जिससे आपका आसंग है, आसंगता है, तावत पर्यंत यह है कि मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमुक आश्रम हूं, मैं सन्यासी हूं इत्यादि। जिस समय देहेंद्रिया आदि से आपकी मुक्ति हो जाता है उसी क्षण से आपका कोई संज्ञा नहीं रह जाता। ऐसा मैं बोल रहा हूँ समझो, जान करके ब्रवीमी बोल रहे हैं। इसीलिए परीक्षा लेने के लिए सुनने वाला यदि कहीं श्रुति बोल रहे, हाँ ठीक है श्रुति बोल रहे, मान लिया। क्या क्या मैं बोल रहा हूँ ये बात समझ में आई, तब उसको शंका पूछने का अवसर मिल गया ना। आप बोल रहे हैं इसका मतलब हो सकता है आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। मरने के बाद नाम तो रहता है, तो प्रेत घर से मरने के बाद जान करके बीच बो दिया कि देखें तो सही, अब तक जितनी समझाए श्रुतियों के आधार पर उस श्रुति के अनुकूल मेरे वचन को स्वीकार कर पाती है या नहीं कर पाती। इतने श्रुतियों से जो समझाया गया पिछले 11 कंडिकाएं बीत चुके हैं, उतने में जो समझाया बात को अब जो प्रेत संज्ञा करके मैं यदि अपना वचन कह दूं तो भी उनको परस्पर अन्वय करके समुद्र प्रकाश ग्रहण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यह जेब ने जान के कहता है ब्रवीमित उपाय, मैं बोल रहा हूं ये समझो। तब उसके मन में रहेगा से बोल रहे हैं, मरने के बाद नाम नहीं रहता है तो गलत बोल रहे हैं, मरने के बाद तो नाम खूब रहता है सदा रहता है। लोग कहते भी हैं अमर रहे अमर रहे, मरने के नाम पर नहीं अमर रहे चलाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भाई यहाँ शंका उत्पन्न करने के लिए जान करके सिखा दिया, आप आगे क्या कहेंगे इसका भाषण कर देखेंगे हमको।